Og før vi slutter I dag, får vi de 12 rette typetegnene. Hallo? Ja, takk. Ja. Takk skal du ha, du. Det fint, ja. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst om 14 dager til samme tid.